Мышка Пік-Пік танчыць. Мышка Пік-Пік аніяк не магла забыць абразлівыя словы пана Абадрана, які назваў яе таўстухай. Няўжо пра яе, самую прыгожую мышку ў свеце, можна так гаварыць? Мышка ляжала ў сваёй норцы, меланхалічна грызла сухары і ўздыхала. Нарэшце гэты занятак мышцы надакучыў. Яна выпаўзла з норкі, пакруцілася перад люстэркам, пагладзіла свой кругленькі жывоцік і вырашыла. Такая разумная мышка заўсёды зможа пахудзець без асаблівых цяжкасцей. Парылася Пік-Пік з Веранічкай. Тая сказала: «Людзі, якія хочуць пахудзець, мені ядуць, пазбягаюць усяго салодкага». «Не! Не завошта!» – жахнулася мышка. «Няўжо няма больш людскага сродку?» «Ёсць», – падумала і адказала Веранічка. «Можна яшчэ займацца гімнастыкай. Мая мама займалася, таму я ведаю, як гэта робіцца. Трэба рана ўставаць і выконваць практыкаванні. Падскокваць, згінацца, прысядаць». «Ой, не-не-не-не-не», – махнула хвосцікам Пік-Пік. «Гэта зусім не весела. Вельмі цяжка. Пэўна, я так і не выпраўлю сваю фігуру». «Успомніла», – узрадавалася Веранічка. «Можна пахудзець яшчэ ад танцаў. Табе трэба больш танчыць». «Гэта мне падыходзіць», – таксама узрадавалася мышка і пайшла спаць. А ноччу, пасля доўгай перакускі, Пік-Пік залезла на татаў стол і ўключыла прыёмнік. Пры першых гуках вясёлай музыкі мышка пачала скакаць, а тата прачнуўся. Ён адразу выключыў прыёмнік і паставіў яго высока на шафу. А мышку прагнаў і прыгразіў, што калі яна яшчэ раз уключыць ноччу музыку, дык будзе надалей жыць у клетцы. Пік-Пік спалохалася і схавалася. Давялося прачынацца днём. Веранічка ўключыла тэлевізар. Там ігралі вясёлую песеньку, і мышка заскакала на месцы. Скакала, замарылася. «Не, гэта не цікава адной танчыць. Трэба, каб хто патанчыў са мной». Веранічка згадзілася і заскакала побач з мышкай. Але атрымалася яшчэ горай, бо Веранічка была нашмат большай за Пік-Пік, і мышка баялася, што Веранічка на яе наступіць. «Ты мне не падыходзіш», – сказала нарэшце мышка. «Мне трэба каго меншага». Згадзілася дапамагчы Піпіта, але, трохі патанчыўшы з мышкай, адмовілася. «Не магу я танцаваць з тым, хто зусім не ўмее гэтага рабіць. Ты, Пік-Пік, падскокваеш на месцы, вось і ўвесь твой танец. Мне з табой сумна. Бывай». І Піпіта пайшла па сваіх справах. Засумавала мышка. І тут Веранічка прынесла са свайго пакойчыка маленькага завадного сабачку. Завяла яго, і сабачка пачаў круціцца і матляць хвосцікам. Пік-Пік узрадавалася і заскакала вакол сабачкі. З тых часоў яны часта танчылі разам. Пік-Пік нават навучылася сама заводзіць свайго сябра. Наколькі палепшыла мышчына фігура, невядома. Але сама Пік-Пік была ўпэўнена, што іншай такой мышкі ў сусвеце няма. Што ж, пэўна, так.